што на судзе адчуваў сябе больш свабодным, чым суддзя, пракурор і пацярпелыя. Пра гэта распавяла свабодзе Алена Ліхавіт. Нагадаю, што 29 сакавіка суддзя Наталля Пыкіна прызнала Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня і асудзіла яго на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Кіраўнік кальварыйскай рады Генас Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Генадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Перадача Александры Дынько пазней у нашым вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Сёння Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд закону Польшчы аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Прыняты польскім парламентам закон аб карце паляка дзейнічае з 2008 году. Карта пацвярджае прыналежнасць этнічных палякаў, якія жывуць у СНД і Прыбалтыцы, да польскай нацыі і дае ім льготы ў афармленні візаў пры наведванні Польшчы, а таксама гарантуе падтрымку пры вядзенні бізнесу, працаўладкаванні і паступленні на вучобу ў Польшчы. Аднак, як сцвярджае старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка, у гэтым законе закладзены палажэнні, якія супярэчаць міжнародным нормам і не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства. Таму беларускі бок і накіраваў яго ў Канстытуцыйны суд, які ўпершыню мае выкласці пазіцыю наконт дакументу замежнай дзяржавы. Прэс-сакратар суду Васіль Селядзеўскі сказаў, што працэс пачаўся. Без приглашэння прэсы, то есть приглашэнне прэсы не планіруецца, а ўсё астатняе ўжо як будзе суд апрэдзяляцца. Гэта вот наша ўнутраная тут працэдура судебнае ізучэнне матэрыялаў дзела. У амбасадзе Польшчы ў Беларусі не каментуюць пачатак працэсу ў Канстытуцыйным судзе. Там кажуць, што карту паляка ніхто не збіраецца адмяняць. Але ці будзе мець нейкае значэнне рашэнне беларускага суду для Польшчы? Першы сакратар польскай амбасады Павел Марчук сказаў. Польша суверэннае государство, і для нас мнение Конституционного суда Беларуси не имеет никакой мощи. Конечно, можно отметить определенное мнение белорусской стороны, но это не обязующее для нас решение. Политолог Олесь Лагівнец называя процесс над картой поляка показальным. Улады пошли на такие показальный процесс, как показать свою сегодняшнюю антипольскость и просто пораздражнять официальную Варшаву. Заўсёды, калі унутры краины справы ідуць кепска, то улада, якая не демократичная, шукая вонкавага ворога, а не признается, что менавіта яна виноватая у тым, что отбывается в краине. Мяркуе палітолях Алесь Лагвінец. А зараз пра сённяшняе рашэнне чэшскага канстытуцыйнага суду, якое можа стаць адметным прэцэдэнтам для краінаў Еўропы. Канстытуцыйны суд Чэхіі прызнаў незаконным захаванне тэлефоннымі кампаніямі і інтэрнэт-правайдэрамі дадзеных аб іх кліентах. Раней інтэрнэт-правайдэры павінны былі захоўваць дадзеныя аб службах, ужытых карыстальнікам і яго лакалізацыі, і перадаваць гэтыя звесткі на афіцыйны запыт паліцыі ці спецслужбаў. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст. Скарга на спрэчны закон была пададзеная 51 дэпутатам парламенту. Паводле гэтага закону аператары кампаніі тэлефоннай сувязі павінны былі на працягу 6 месяцаў захоўваць дадзеныя аб тэлефонных званках, SMS-паведамленнях, факсах, паведамленнях электроннай пошты, наведванняў вэб-сайтаў і выкарыстанні некаторых інтэрнэт-паслугаў. Пры гэтым змест паведамленняў не захоўваўся, але дадзеныя, якія захоўваліся, дазвалялі вызначыць, хто меў кантакт з кім і калі. Вось што ўдакладняе намесніца старшыні Канстытуцыйнага суду Чэхіі Элішка Вагнерава. З адпаведных дадзеных можна з дакладнасцю 90%, напрыклад, даведацца, з кім, як часта, ў які час пэўная асоба сустракаецца, хто яе найбліжэйшыя знаёмыя, сябры, калегі з працы, альбо чым і ў які час яна займаецца. Суд пагадзіўся з меркаваннем, што падобная норма з'яўляецца несувымерным умяшальніцтвам прыватнае жыццё людзей. Прытым падобная практыка не мае пэўных абмежаванняў і не абароненая ад магчымасці злоўжыванняў. Захаванне дадзеных паводле чэшскага канстытуцыйнага суду датычыцца вялікай і непрадказальнай колькасці людзей. Таму на ўжыванне нормаў закону неабходныя як мага больш жорсткія крытэрыі. Ранейшы варыянт закону паводле суду рабіў магчымым масіраванае ўмяшальніцтва ў базавыя правы, што не адпавядае нормам прававой дзяржавы. Гаворыць адзін з ініцыятараў запыту ў канстытуцыйны суд дэпутат Марек Бенда. Галоўнай праблемай з'яўляецца тое, што захоўваецца страшна шмат дадзеных, невядома з якой прычыны, і ў гэтыя дадзеныя можа ўлезці проста кожны. Першапачаткова палажэнне было прынятае ў мэтах барацьбы з тэрарызмам. Аднак у Чэхіі паліцыя стала выкарыстоўваць базы дадзеных пра абанентаў мабільнай сувязі нават пры расследаванні банальных справаў і пасылаць запыты аператарам амаль аўтаматычна. Паводле чэшскага тэлеграфнага агенцтва, толькі летась мабільныя аператары мусілі перадаць паліцыі звесткі адносна 87 тысяч выпадкаў, і колькасць такіх выпадкаў расла. Раней падобную практыку прызнаў незаконнай канстытуцыйны суд Нямеччыны. Прадстаўнік адной з буйнейшых чэшскіх тэлекамунікацыйных кампаній О2 заявіў, што фірма будзе паважаць закон у новай рэдакцыі і тым самым зэканоміць фінансавыя сродкі, час і месца ў базе дадзеных. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэнняў у сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. А закрыццё офісу АБСЕ ў Менску не азначае зніжэння ўзроўню супрацоўніцтва. Гэтай інфармацыяй падзяліўся сёння з журналістамі прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Перадае Інна Студзінская. Прадстаўнічая польская дэлегацыя ў красавіку збіраецца на жалобную цырымонію ў Катынь. Звычайна палякі дабіраліся да Катыні праз Беларусь. Але сёлета, пасля ўвядзення еўразвязам візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных заявіў, што, маўляў, сярод польскіх грамадзянаў, якія паедуць у Катынь, могуць быць і афіцыйныя асобы, чый удзел прадыктаваны выключна палітычнымі амбіцыямі, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі, але гэта ўжо іх праблемы. Таму польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. На наўпроставае пытанне, ці будуць абнародаваныя спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд у Беларусь, прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных адказаў так. Публікавацца спіскі не будуць, а канкрэтную інфармацыю персоны могуць получыць пры абращэнні за беларускай візай. Как раз такі Міністэрства иностранных дзел не называла никаких количественных параметров данного списка. Мы сказали только, что он не является зеркальным отражением списка, подготовленного Европейским Союзом. Политолог Андрей Федоров кажа, что Евразвяз опубликовал спис, а вот США, до прикладу, так и не опубликовали. Что до Беларуси, якая так само не имкнется обнародовать списы непожаданных до уезду, спадар Федоров выказал такое меркование. На мой погляд, это сделано для того, как в этот спис можно было менять с белорусским боком. Есть пэўная колькасць людзей, якім непажадана пункт улежня афіцыйна Менску ляжаць у Беларусь. Тут яшчэ нехта робіць выказванне. І яго тады трэба ўносіць, і што тады зноў аб'яўляе публічна, што вось яшчэ адзін дададзены да яго. Яны все просто спрошваюць крыху працу. А зараз экспертыза свабоды. Чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачання некаторым фігурантам справы 19 снежня? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае адзін з абвінавачаных, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і палітолаг Юрый Чавусаў. Ці можна сказаць, што гэта было зроблена пад ціскам пазіцыі ЗША і еўразвязу, ці па нейкіх унутраных беларускіх прычынаў, ці можна сказаць, што ўлады ў пэўнай ступені мяняюць сцэнар прысудаў па водле падзеяў плошчы 19 снежня. Калі ласка, Андрэй Дмітрыеў, ваша меркаванне. Можна, канешне, сказаць, што пазіцыя ЗША і еўразвязу з'яўляюцца некаторымі чыннікамі пры дзеяннях улады, яна і разглядае гэтыя пазіцыі. Але таксама я б хацеў зазначыць, што ёсць і пазіцыя ўнутры краіны, якая таксама для ўлады важна. Тычыцца таго, што ўлада жадае змяніць сцэнар, то я ўсё ж такі хутчэй думаю, што нейкага такога распрацаванага доўгатэрміновага сцэнару няма, а ёсць вось крокі, якія ўлада робіць з тых ці іншых сённяшніх абставін. Дзякую, меркаванне Андрэя Дмітрыева. Юрый Шаусаў, ваша версія, чаму ўлада пайшла на такое вось змякчэнне абвінавачання, якія прычыны пасунулі я да гэтага? Я пагажуся з тым, што, канешне, асноўнае, чаго ўлада баіцца ў гэтай сітуацыі, гэта знешняга эканамічнага ціску. І калі паўстала пагроза, што і еўразвяз, які быццам быў такім больш мяккім гульцом, гатовы ўжыць жорсткія эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыма, у гэтай сітуацыі ўлады пайшлі на замякчэнне. Значэнне мае не сам факт змены абвінавачання супраць вось гэтых канкрэтных фігурантаў справы, а тое, што ўлады гатовыя ісці на гандаль і такім чынам пазіцыянуюць ўжо, што гандаль пачаўся. Мы ўжо змякчылі супраць вашай пагрозы па эканамічных санкцыях. Давайце гандлявацца. Выглядае ўсё на тое, што еўразвяз не хоча вступаць у гэты працэс гандлю палітвязнямі. Ёсць умова, вызваляеце ўсіх. Я таксама пагаджуся з тым, што канкрэтнага нейкага сцэнара, прысудаў, працэсаў, следстваў, дачыненні да ўсіх фігурантаў гэтай крымінальнай справы, напэўна, у спецслужбаў не было. Першапачаткова. Але зараз, напэўна, унутраны чыннік унутрыбеларускі, які уплывае на разгортванне гэтай справы, гэта ведамасныя інтарэсы беларускіх спецслужбаў, МВД, КГБ, і гульня вакол гэтай крымінальнай справы, гэта гульня спецслужбаў. Андрэй, а на вашу думку, чаму ў гэтых спісах на змягчэнне на займых тах ёсць адны прозвішчы, а іншых няма? Я нагадаю, што ў гэтых спісах Владзімір Некля, Александр Фядута, Сергей Вазняк, Андрэй Дмітрыеў, Віталь Рымашэвскі, Наста Палажанка, але ў гэтыя спісы не трапілі, напрыклад, Андрэй Саннікаў, Павел Северынец, Мікола Статкевіч, Ірына Халіб. Як апазіцыя павінна рэагаваць на гэта? Я думаю, што ёсць некалькі таксама фактараў. Першы фактар гэта асабістае стаўленне ўлады да кагосьці. Таму мы разумеем, што той негатыў, які ўлада мае стаўленне да Саннікава, напрыклад, да Статкевіча, пануе пры прыняцці такіх рашэнняў. Па-другое, ёсць спроба пасварыць людзей з апазіцыі паміж сабой, але ўсё-такі спадзяюся, што гэтага не адбудзецца, таму што, па-першае, тут няма там апраўдання кагосьці, да, гэта, ну, змякчэнне прыгавор, але ўсё ж такі па гэтым артыкуле можна атрымаць да 3 гадоў пазбаўлення волі. Па-другое, гэта не можа быць прычынай перагляду апазіцыі, таму што гэта не ёсць ніякі насамрэч крокам, а толькі імітацыі. Безумоўна, канешне ж, следчыя органы будуць найбольш жорстка ставіцца да тых палітыкаў, якія ўжо былі названыя, Статкевіч, Саннікаў, хто рабіў сваю кампанію на крытыцы персоны беларускага дыктатара. Безумоўна, з іх будуць маляваць галоўных ворагаў, іх будуць прэзентаваць у якасці галоўных вінаватых, і ёсць вялікая занепакоенасць, што тыя пакуль што вусныя ўжыванне словаў «заговор», што яно таксама можа быць перакваліфікавана ў бок нават больш жорсткага абвінавачання. З іншага боку, канешне ж, імкненне пасварыць апазіцыю праглядаецца ў гэтых кроках следчых органаў. Напэўна, фактар таго, што вот хтосьці будзе задаволены змякчэннем, а хтосьці будзе казаць, што тыя, каму змякчылі, гэта несапраўдныя апазіцыянеры, на гэты разлік можа рабіцца, но я думаю, я перакананы, што гэты разлік марны. У Беларусі зараз апазіцыя як ніколі яднаецца пад пагрозай вось гэтых рэпрэсіяў, якія ў Беларусі ажыццяўляюцца. Таму я мяркую, што вось гэты падзел абвінавачанняў не паўплывае на еднасць беларускай апазіцыі. І давайте на заканчэнне паспрабуем самую неўдзячную справу даць прагноз. Мы бачым, што і еўразвяз, і ўнутры краіны грамадзянская супольнасць застаецца трывалай на сваіх патрабаваннях, што ўсе ўдзельнікі падзеяў павінны быць апраўданыя, што тут няма ніякага справядлівага абвінавачвання. Калі ўжо ўлада пачала гандаль з Еўропай, ці можа дайсці справа да прысудаў, якія апраўдаюць ўдзельнікаў падзеяў, ці ва ўсякім разе не дадуць ім нейкія тэрміны? Калі ласка, Андрэй Дмітрыеў, ваша меркаванне. Но я все ж таки не думаю, что до этого можно дойти, Таму што ўладзе трэба паказаць, што вось ёсць нейкія крокі, за якія заўсёды будзе пакаранне. І не важна, хто там абараняе, Еўразвязь, ЗША ці Расія, не важна. З іншага боку, я ўжо сказаў, што я не веру, што ўлады ёсць некі доўгатэрміновы план. Я думаю, што гэта будзе вырашацца ў кожным разе, зыходзячы з канкрэтнай кароткатэрміновай задачы, якая ёсць. Думаю, што ёсць яшчэ вельмі важны чыннік, гэта стаўленне людзей унутры Беларусі, самого насельніцтва да такіх прысудаў, таму што зараз пакуль у асноўным судзілі людзей, чыя прозвішчы невядомыя шырокаму грамадству. А вось хутка пачнуцца суды, звязаныя з прозвішчамі кандыдатаў, і тут ўжо будзе вельмі складана зрабіць выгляд, што гэтага не маці, што яны там нейкія злачынцы. І таму я думаю, што ўлада будзе спрабаваць неяк маніпуляваць гэтымі тэрмінамі. І прынцыповая пазіцыя Еўропы і ЗША, я думаю, павінна заставацца такой жа, як і ўнутраная салідарнасць людзей. Дзякую, Андрій Дмітрыеў, Юрый Чаўсаў. Ваша меркаванне, ваш прагноз наконт таго, паводле якога сцэнару з улікам змененых абставінаў могуць пайсці судовыя працэсы над кандыдатамі прэзідэнты. Паўтаруся, я ўспрымаю гэты крок перакваліфікацыі абвінавачання як прапанову развязу вступіць у гандаль. Улада паказвае, што гандаль магчымы, змякчэнне абвінавачанняў магчымае, а на гарызонце магчымы нават умоўныя прысуды ці прысуды да так званай хіміі, ці нават штрафы, як мы бачылі ў дачыненні да расійскіх грамадзянаў, якія былі фігурантамі справы аб масавых беспарадках. І зараз я думаю, што улады ўсё ж такі выбудоўваюць нейкую стратэгію, імкнучыся скарыстаць вось гэтых палітабвінавачаных як козыр у гандлі з Захадам, таму што немагчыма ліцець на адным крыле. Ёсць галоўная пагроза для беларускага суверэнітэту зараз, гэта безабароннасць перад расійскім уплывам. Рэжым будзе імкнуцца хоць нейкім чынам вярнуць шлях да перамоваў з Захадам. Юрый Чавусаў, Андрэй Дзмітрыеў і Віталь Цыганкоў у экспертызе свабодай. Турэц-баяры сярод мястэчак пад Маладзечным вылучаюцца не толькі сваёй дзіўнай назвай, але і занадта гарадскім выглядам. Аднак за бетоннымі пяціпавярховікамі ўздоўж старавілінскага шляху хаваецца старажытнае паселішча, дзе людзі рупліва захоўваюць памяць пра былыя сядзібы і старыя краявіды. Пра турэц-баяры чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў наступнай паўгадзіне. Беларусь захліснула хваля росту цэнаў. Ад чацвярга другі раз за сакавік падаражэла аўтамабільнае паліва. Як рэагуюць людзі на тое, што адбываецца ў эканоміцы? У аглядзе, які падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У Гомелі на аўтазапраўцы прадпрыемства «Беларуснафта» кіроўца «Рено» спадар Васіль так рэагуе на чарговы ўсплёск коштаў. Плоха, конечно. Заправляцца надо, денег много надо. Сейчас 10 заправляю, потому что больше денег нету. Побач малады мужчына таксама заправляе сваю іншамарку. Да чарговы росту цэнаў ставіцца з пэўнай долей гумару. Я думаю, што мала. Ну, думаю, 3500 саматовыць, щоб менш машын стала. У горадзе, а то все ездзяць бесплатны, значыць, бензін у людзей. Прапанову маладзёна прыземляе аўтаматар Эдуард. На цены, якія пасля выбараў паскакалі галопам, ён глядзіць менш аптымістычна. Скоро жраць нечего будзе. І самім не будзе, і машынам тоже. Вообще, зачем это все железо, непонятно в наше время. Гамельчук Віталь кажа, што цяпер куды ні глянь, усюды завоблачныя цэны. Дорожала сейчас картошка 3000. Это ненормально. Лукашенко же вели по телевизору, поднял своими лапами. Вот это 2 доллара, вот, килограмм. Картошка пошла за границу по дорогой цене. Лукашенко пустил ее. И у нас такая же по дорогой цене. У нас же зарплаты меньше, чем за границей. Берастейские предпринимальники пераконваюць, что за апошнія тыдні несуць вялікія незапланаваныя страты. Удакладняе Сергей Ягоров. Берастейский предприниматель Владимир Катрыч кажа, что апошнім часам за нестабільнай ситуацией на валютным рынку и росту цэнаў страціў довольно великие сумы. Шмат его знакомых імкнуцца продать свой бизнес. Некоторые выезжают из Беларуси. По воле предпринимальника, на сегодня каждое третье приватное предприятие в соседнем украинском городе Любомлі створено берастейскими предпринимателями. Мы несем незапланированные потери такие, что скачок цены на топливо, это первое. первых шагах по повышению цены на товары народного потребления, на продукты питания, на все. У четвер раницы предпринимальники сутыкнулись с тем, что не смогли набыть сигареты на оптовом складе «Табак Инвест». Сотрудники говорят, указания с Минска поступили с головного филиала, сигареты не отпускать. Ну, я считаю, может быть две причины. С завтрашнего дня может подорожать сигареты белорусского производства процентов на 10. А во-вторых, мы это связываем с скачком цен на бензин. Городенщина. Подвышением ценов на палево на 10% большинство автоперевозчиков на Городенщине обуранные. Михаил Корневич поведомляет. Господиня фирмы с подарения Светлана кажа, что ранейшая цена на палево хоть неким чином отповедала узровню наших заробков. А зараз ситуация резко изменяется. Нет, наверное, ни одного человека, которому это нравится. Просто, ну что делать? Идти на площадь бунтовать? Естественно, это никому не нравится, очень много недовольства. Это население, в общем, недовольно. А что делать? У нас терпится, слюбится, у нас народ привык молчать. Господар приватной фирмы, якая занимается перевозкой пассажиров, господар Василь, довольно спокойно поставился подвышению ценов на палево. И он кажет, что во всех наших соседей, кроме России, палево значно дорожейшее. И тому, с его слов, у нас такая цена попросту не может более заставаться. Билет с городни до Минска в маршрутце, как он кажет, зараз коштует 44 тысячи рублей. И ближайшим часом его не кошт еще подвысится. Нет, пассажир от этого не прибавится. Но я не скажу, и пассажир от этого не убавится сильно. Но то, что все дорожает, и кусок хлеба, и колбаса, и нам тоже поднимать надо. У витебских предпринимальников, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, появился новый клопот, рассказывает Бронислава Станкевич. Поводле супрацовника одной из приватных транспортных фирмов, кошт поездки у микроавтобусе з Витебска на Полоцак и у зворотом на Керунку подвысился у среднем от 30 до 60 тысяч рублей, у залежности от виду палива. В том-то и дело, что сейчас тут все пересчитывать надо, вот понимаете. Конечно, на 10% еще топливо подорожало, но причем-то, скажем, в течение месяца уже на 20% все подорожало. Ну, теперь все пропорционально, конечно. У транспортных фирмах чекают снижение попыту на послуги, которые істотно подорожали по подвышению кошту палива. А так само говорят про непозбежный рост цен во всех галинах экономики. Дизель топлива теперь 350. Ну, представляете, насколько это будет существенно для колхозов и совхозов. Все поднимется, молоко, доставка товаров, грузов. Все должно вырасти в цене. Но это же с какого кармана? Сашего, я думаю. Реакция у регионах на повышение цен. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Нікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэста. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэнняў у сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту.